Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 sierpnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Umów należy dotrzymywać, mówił na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Rada Bezpieczeństwa ONZ omówi jutro sytuację w Afganistanie. Uroczystości religijne na Jasnej Górze i obchody Święta Wojska Polskiego zakończyły się apelem jasnogórskim. O znaczeniu dotrzymywania sojuszy mówił w Święto Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda. W przemówieniu na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent powołał się na maksymę mówiącą, że umów należy dotrzymywać, które, jak zaznaczył, dotyczy nie tylko porozumień militarnych. Mówiąc o znaczeniu sojuszy, prezydent podkreślał, że Polska lojalnie uczestniczyła w misjach w Afganistanie czy w Iraku, gdzie zginęło wielu naszych żołnierzy. Andrzej Duda mówił również, że sojusze takie jak NATO gwarantują nam bezpieczeństwo. Jak zapewnił, Polska dotrzymywała, dotrzymuje i będzie dotrzymywać umów dotyczących także innych sfer, na przykład gospodarki. Zapewniam wszystkich, że będę stał cały czas na straży konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności i wszystkich innych zasad konstytucyjnych. W tym kontekście prezydent przypomniał swoje weta do kilku ustaw autorstwa Prawa i Sprawiedliwości, w tym wobec ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Tę ustawę Andrzej Duda zablokował dokładnie 3 lata temu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda podejmie decyzję dotyczącą ewentualnego weta w sprawie nowelizacji ustawy medialnej, gdy przybierze ona ostateczny kształt. Na razie trafiła do Senatu, powiedział w Polsacie szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Paweł Soloch, pytany, czy słowa prezydenta należy interpretować jako zapowiedź weta, odparł, że pan prezydent wyraził swoje poglądy polityczne i powiązał to z kwestiami współpracy z sojusznikami. Rada Bezpieczeństwa ONZ zbierze się jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym sytuacji w Afganistanie. Sekretarz generalny organizacji Antonio Guterres poinformuje członków Rady o sytuacji w tym kraju po przejęciu przez talibów kontroli nad Kabulem. Guterres zaapelował do Talibanu o powstrzymanie ofensywy i przystąpienie do negocjacji pokojowych. Ostrzegł, że Afganistan wymyka się spod kontroli. To jest moment, by rozpocząć poważne negocjacje i uniknąć przedłużającej się wojny domowej albo izolacji Afganistanu, powiedział sekretarz generalny ONZ. Na Jasnej Górze uroczystości wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i obchody Święta Wojska Polskiego zakończyły się apelem jasnogórskim. W uroczystości uczestniczyli oficerowie, żołnierze i weterani. Rozważania wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek. Już od ponad 6 wieków Polacy przychodzą na Jasną Górę, gdzie bije źródło wolności i nadziei na lepsze jutro. Stąd nasi ojcowie czerpali siły do przemiany swojego życia, wyrwania się z niewoli grzechów i nałogów. Tu zyskiwali siły do stawania w obronie świętej wiary i najgłębsze religijne motywacje do walki o wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Po apelu dla uczczenia 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święta Wojska Polskiego pod murami klasztoru oddano armatnie salwy honorowe. Na Ukrainie obchody Święta Wojska Polskiego odbyły się na cmentarzu obrońców Lwowa. Przy zbiorowej mogile nieznanych żołnierzy stanęła warta honorowa harcerzy i strzelców. Przedstawiciele konsulatu generalnego RP w Lwowie, a także mieszkający tam Polacy, położyli wieńce i zapalili znicze. Kwiaty złożono również przy pomnikach lotników amerykańskich i francuskich. Prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie Janusz Balicki zaznaczył, że od wielu lat w dniu 15 sierpnia Polacy ziemi lwowskiej spotykają się na cmentarzu obrońców Lwowa. Tutaj możemy oddać hołd tym pokoleniom żołnierzy, którzy w różnych okresach historycznych walczyli o państwo polskie. Konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz podkreśliła, że Bitwa Warszawska 1920 roku była jednym z elementów wojny polsko-bolszewickiej. Jesteśmy na ziemi, na której ten front południowo-wschodni miał jakby swoją historię, swoje wydarzenia. Za tydzień będziemy świętować ten wielki, tragiczny bój pod Zadwórzem. Później we wrześniu jeszcze będziemy też razem w Dydiatynie. Na zakończenie przy pomniku chwały wspólnie odśpiewano rotę. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może przelotnie padać na południu i zachodzie, na Dolnym Śląsku może zagrzmieć. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Wschodnim do 19 na pozostałym obszarze. Jutro także przelotne opady, a na południu i wschodzie burze. Na termometrach od 26 stopni na północy do 31 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 4, prawie 5 minut po 23. When you listen to Polko. Use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. Zdecydowanie po ciemku lepiej zawsze słychać muzykę, szczególnie jak całkowicie zgasi się światło. Za oknem ciemność, taka jak teraz w Warszawie. Można małą świeczkę sobie zapalić z boku, zrobić gorącej herbaty albo gorącego kakao. Schować się pod kocem i założyć słuchawki, no, żeby nie budzić sąsiadów. Ciemna strona mocy, 720 wydanie, csm@polskieradio.pl. Wracamy na Islandię. Sér hann upp koma öðru sinni, jörð og rægi, yðja græna. Falla fossar, flýgur örn yfir, sá þess að fjalli fiska veiðir. Einask æsir á yðavelli og of mold þínur mát kann dæma og minnask þar á megin dóma og á fimbultís fornar rúnar. Þar munu eftir undursamlegar gollnar töflur í grasi finnast. Æris í ádaga áttar höfðu. Munu ósánir akrar vaxa, böls mun alls batna, mun baldur koma, búa höður og baldur, hrópt sig tóftir, vel valdi var. Mítir ennur hvað. Þar munu dykkvar, dróttir, byggvar, Did I love you? Black Lake. Między innymi właśnie z tego 9. studyjnego albumu Björk, czyli Zwolni Kury, 19 września, razem z 15-osobowym zespołem smyczkowym z Islandzkiej Orkiestry Symfonicznej wystąpi pani Brzoza, za co mocno trzymamy kciuki w Reykjaviku, w harpie. I to będzie czwarty i ostatni koncert tego wielkiego projektu, na który czekamy ponad półtora już roku. 21 minut po godzinie 23 na trójkowym zegarze, a my zanurzamy się głębiej w muzykę prosto z Islandii. Sigur Rós. Thank you. Sound the Lord.

tylko pozazdrościć możemy tym, którzy 29 sierpnia będą na koncercie w Reykjaviku w Harpie, bo tam właśnie na tym pierwszym koncercie otwierającym projekt Björk, na który tak długo czekamy, między innymi muzyka z Dancer in the Dark. Ależ to będzie przeżycie usłyszeć to na żywo. Akurat na ten koncert bilety w całości wyprzedane. Do Islandii w Trójce dołączyły świerszcze za oknem na Białołęce. Natura wie, co dobre, napisał pan Marek. Bardzo dziękuję. Ale żeby nie było, że tylko w Warszawie nas słychać, to w Tarnobrzegu też słuchają Trójki. Auen i Rhenen i blauem drömi hún unir ein með ærslum leikur á strengi og flúðir og glettin skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu hægt á ferð með hæverskum þokka áin niðar sí endur fætt og undra verð. Hún fremur þá list sem fegurst úr fornum eldi hljómbotn gerður. Ég heyri óminn í hjarta mér. Ég heyri óminn í hjarta mér. Thank you. grafið mitt og þitt geymir mál til vors. Hjúfrar lind, leynd við brekkur rót, vakir eins Kołysanka, islandzka kołysanka, jedna z niewielu piosenek, która nie jest autorstwa pani Brzozy. I która trafiła na album Medulla, chociaż Björk chciała nagrać ten utwór jako kołysankę już na albumie Vespertine. Ale problemy techniczne z pewną firmą, która nie zrobiła pozytywki, i skończyły się tym, że ten album razem z, że ten utwór razem z chórem wystąpił na albumie Medulla. Na całe szczęście, chyba też i dla nas. Olafur Arnalds, Sigur Rós, Mum, Obo Samaris, JFDR, Rocurro Soleil, Emiliano Torini, Daniel August Haraldsson, Atli Orvarsson i Björk. Tak wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie. Po islandzku spotkanie. Jeszcze nam zostało 13 minut do północy. Yeah.

Það er epíst skrýmsli Í næsta hól Svartur galdur Artur Galdur i Obo. Jeżeli Państwa uśpiłam do snu, to teraz będziemy budzić. To było 720 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Nocy spokojnej, tygodnia pięknego. Zapraszamy do reklamy. Media